Ja, Magnus. Hejsan Magnus, det är Martin Gustafsson från Vetenskapliga partiet. Jag skulle intervjua dig vad det gäller hur det gick i valet och såna här saker. Mm. Ja, hur gick det för dig egentligen? Ja, det gick inte så bra som jag hade hoppats på hittills. Man kan väl säga att det här valet var inte riktigt lagt för att vi skulle nå några bättre resultat egentligen. Om man tittar på vilka diskussioner som har skett egentligen under valkampanjen eller valperioderna. Du menar att ni fick ingen medieuppmärksamhet? Ja, till stor del så handlar det ju om just att synas, och media valde väl att lyfta fram då ju framförallt invandringsfrågan, skulle jag vilja säga. Det var den som diskuterades mest. Vad tror du hade kunnat hjälpa Piratpartiet i valet? Ja, det finns ju givetvis många saker. Vi har inte gjort klart vår valanalys än, men det handlar ju framförallt om att vi måste vara tydligare med vårt budskap och vart vi vill någonstans. Att vi har en tydlig vision som folk kan känna att de också vill sträva efter. Så att det är väl mycket, alltså till stor del så ligger det ju på vår sida. Det kan man liksom inte argumentera bort på något sätt. Men samtidigt så är det ju så att det handlar också väldigt mycket om media, vilka frågor de vill lyfta fram, och där har vi lyckats heller, kan man säga. De söker ju upp konflikter i de ämnen som de väljer. Men i den här frågan om censur och sånt som pågår just nu mot olika medier och mot olika människor, det borde ju vara oerhört hett egentligen för media att diskutera. Det intresserar ju i alla fall många människor, vad jag vet. Ja, så du. Jag håller med dig. Det är ett bra svar på den. Nej, jag menar, kan det vara så att media inte är intresserad av den frågan just på grund av att kanske ägarna till medierna är intresserade av att helt enkelt stoppa folkets röst och ta fram sådana frågor som de tror att de känner mer på? Alltså det är ren spekulation, så det skulle jag inte vilja säga varken en eller andra om. Men däremot är det väl så att det man måste veta är ju att all media drivs ju givetvis av ett vinstintresse i grund och botten. Så att det är ju så att kan man hitta någonting som människor blir engagerade i, oavsett om de blir upprörda eller glada eller vad det kan vara, så är det en story som de vill driva. Och om vi tittar då på just valen och hur de har sökt liksom någon form av svartvit retorik, så är ju SD och invandringsfrågan en väldigt tacknämlig fråga att driva liksom. Vilket har gjort att den har blivit väldigt stor. Tittar man på just censur och så vidare, så är ju det där någonting som är kanske inte någonting som är så tydligt. Det finns inget som förespråkar att vi ska ha censur. Men sen finns det givetvis krafter som försöker att på olika sätt komma åt att styra människors tänkande och konsumtion av nyheter och så vidare. Men ja, det stämmer ju att partierna går inte ut och säger vi vill ha krig och vi vill ha censur och sånt här. Men det är ju faktiskt det de håller på med sedan i realpolitiken ibland då. Absolut. Och då frågar man ju sig, varför tar inte medierna upp de här viktiga frågorna i valet? Vad tror du? Varför tar de inte upp det som egentligen är viktigt? Jag skulle vilja säga att det är oftast på grund av komplexiteten i fråga. Det är liksom det, just det här att man inte kan peka på vem det är som tycker vad. Utan det är snarare så att censur ska vi inte ha. Så håller alla med om det. Och sen så är debatten slut på något sätt. Och det finns liksom ingen att ställa på andra sidan och säga att ja, men det här är en bra grej att ha. Tror du det kan finnas ett samband mellan att medierna ägs eller kontrolleras av samma bankirer som kontrollerar de här storföretagen som just håller på med censuren, som Google och YouTube och Facebook? Är det samma ägare, tror du? Det vet jag faktiskt inte hur det hänger upp ekonomiskt bakom sen. Jag tror inte att det finns en så djupgående agenda att det liksom leder ända ut till hur man bestämmer saker och ting beroende på den där som finansierar olika. Jag tror alltså inte på att Bilderberggruppen har möten och där träffas politiker och bankirer och mediemoguler och kommer överens om agendan. Jag har aldrig varit med på de mötena, så jag vet inte alls vad som diskuteras där. Men det finns säkerligen en mängd olika saker som de diskuterar som påverkar människor framöver. Ja, hur de formulerar sig och vad det är de mest strävar kan jag inte säga så mycket om. Nej, de här mötena, du kan slå upp Bilderberggruppen, de mötena är hemliga. Och det är alltså mediemoguler som medverkar där tillsammans med svenska toppolitiker och bankirer. Och jag tror att det kan ha ett samband med att Piratpartiet inte får uppmärksamhet längre. Det är svårt att säga, för jag menar, om vi tittar på det rent alltså, vi går framåt generellt sett i Europa framförallt. Vi fick ju nu här idag information om att vi är näst största partiet i Prag. Så att vi fick diskussioner där om att bli borgmästare för Prag. Sen är det snarare så att jag skulle vilja tro att svenskar är lite konservativa i sitt tänk generellt sett. Så att när det kommer nya idéer som inte följer den linje som många andra partier driver, så blir svenskar lite skeptiska. Och jag tror även att det speglar lite grann hur media rapporterar. Hur ställer ni till vad som händer med Assange nu? De ska vräka honom från Ecuadors ambassad. Mm. Där har vi ingen officiell ställning på något sätt. Ni har inte tagit ställning till det? Nej, det är jättetråkigt att hela historien ser ut som den gör. Och vi hade säkert inte haft en helt annan utgång om jag hade haft lite säkra rutiner runt människor som ska liksom komma till Sverige för att intervjuas för eventuella brottsmål och så vidare. Har ni någon syn på det här med att man ska få visselblåsa när det begås brott, som till exempel när Hillary Clinton korrumperar då valet i USA? Generellt sett anser vi att visselblåsare har en extremt viktig funktion i samhället, så att där måste vi absolut säga att det ska inte bara tillåtet, utan det ska uppmuntras. Människor som ser att saker och ting inte går rätt till måste ha möjlighet att kunna säga till utan att riskera varken liv eller rykte eller arbete liksom. Ja, men om ni inte har gjort någon analys, då har ni heller ingen plan än då, vad jag kan förstå. Nej, det har vi inte satt upp. Vi har hittills börjat skissa på hur vi ska få ett bättre resultat 2022, men det är ingenting som är mer konkret liksom. Har ni haft uppe diskussioner om valsamverkan med andra partier? Det är någonting som många partier som är mycket mindre än oss som lyfter den frågan i princip inför varje val. Och vi tackar nej till det. Mest på grund av att vi vill att de som väljer att lägga sin röst på oss vet vad det är de faktiskt lägger rösten på. Det är vår politik och ingen annans politik. Har du tittat på Valsamverkanspartiet någon gång? Ja, jo, vi fick någon inbjudan därifrån. Men det är, liksom, det är ingenting som vi ser att vi kommer vinna någonting på. Och jag tror att det är bättre att man går till val på sin egen politik än att annan politik så att säga, skulle kunna gälla. Vad jag har förstått så går ni fortfarande till val på er egen politik genom Valsamverkanspartiet, men det blir som med Centerpartiet och KD som valsamverkade. KD var ju fortfarande KD och Centerpartiet var fortfarande Centerpartiet, men de valsamverkade sig över 4% spärren då. Jo, men det är fortfarande så att man måste på något sätt reda ut vem är det som faktiskt har gjort att man kommit över 4% spärren och vad innebär det på mandatfördelning och så vidare. Så att, jag tror att det är ett mindre bra sätt att lösa det, för det är väldigt svårt att veta vart. Ja, alltså Alf Svensson i KD, han kom ju in på grund av att de hade satt honom på listan på ett sånt sätt att om Centern kom över en viss procentandel så skulle han få ett mandat i riksdagen helt enkelt. Mm, då, absolut, det förstår jag ju. Så att det är ju listan det hänger på väldigt mycket, eller om folk kryssar en kandidat. Ja, absolut. Däremot skulle jag vilja se att vi tittar på kanske att göra om systemet med just 4% där och så. Men då är ju frågan, om man vill göra om det systemet, som till exempel har det som i Holland, där det finns ingen 4% spärr utan de har 150 ledamöter tror jag det är. Och en ledamöt kan vara från ett parti i princip. Och det är ju det vi eftersträvar. Så vill man ha det kan man ju åstadkomma det genom att gå med i Valsamverkanspartiet i princip. Ja, absolut. Men det handlar inte bara om liksom, att hitta mandat, utan det handlar om liksom, hur själva systemet i sig är uppbyggt. Vill ni inte få mandat i riksdagen? Är det inte bättre att få typ 5 mandat än att inte få någonting? Ja, det är en bra tanke. Men återigen så är det så som våra medlemmar har sagt, att vi kommer inte att söka några samarbeten och då jobbar vi med. Ja, jag får hoppas att ni lyckas, för att jag vill ju verkligen att ni ska vara med och driva de här frågorna om censur och frihet på internet och integritet och såna här saker. Ja, det vill ju också vi. Sen är det så att även om vi inte är inne i riksdagen så har vi ändå en möjlighet att påverka. Så att det är inte så att våra frågor inte finns med. Och det vi ser just nu är då framförallt att vi behövs inom EU. Med de upphovsrätt förändringar som är på väg just nu. Och jag tycker det är tragiskt att folk inte ser riktigt med det. Och där är vår röst absolut en viktig del av diskussionen. Lyssnar de andra partierna på Piratpartiet där i EU? Ja, absolut. Och framförallt gröna gruppen. Liksom, det är ju saken när vi har en väldigt nära samarbete med de partierna i de frågorna. Så ni tycker alltså att lagstiftningen går i rätt riktning nu i EU? Absolut inte. Ja, den går i fel riktning när ni är med då? nu är det ju fortfarande så att när man tittar på vad Julia Reda gör, som är vår representant i EU, så jobbar hon väldigt mycket för att se till att det här inte går igenom. Men det är fortfarande över 700 andra ledamöter som har möjlighet att bestämma hur det ska se ut. Om det går... Där har vi väldigt mycket starka lobbygrupper som försöker få igenom det här då. Om det går för långt i EU, alltså det blir för repressivt, tycker ni att vi ska gå ur EU i sådana fall? Eller ni vill vara med oavsett hur det går? Vi anser att det är viktigt att vara på insidan av EU så att vi faktiskt kan få bestämma sådana här saker. Att vi kan lägga in våra röster i de här diskussionerna och vara med i debatten. Man kan ju titta på vad som händer med Storbritannien nu när de går ur EU. De kommer ändå följa samma regler som de gjorde innan EU, eller innan de gick ur EU. Men de har ingen möjlighet att påverka dem. Så att vill man också ha möjlighet att påverka reglerna så är det väldigt, väldigt viktigt att vara på insidan. Var det något mer du skulle vilja framföra till de som lyssnar? Nej, inte just nu. Vi, som sagt, vi kämpar på och försöker få till en bra kampanj till EU-valet. Och jag hoppas att så många som möjligt ser till att rösta, helt enkelt. Då får jag hoppas att det går bra för er och så får jag tacka för intervjun. Tack ska du ha, Magnus. Tack så mycket. Hej. Hej.